Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia na zegarach 8. Serwis Trójki przedstawi Romuald Wójcik. Polscy żołnierze osłaniający ewakuację z Afganistanu są już na miejscu. Delegacje Polski i Czech wracają do rozmów o przyszłości kopalni Turów. W Warszawie rozpoczynają się dwudniowe uroczystości pogrzebowe arcybiskupa Henryka Hozera. Polski kontyngent wojskowy jest już w Afganistanie. O tym, że żołnierze są na miejscu, poinformował w Polskim Radiu 24 wiceszef MON Wojciech Skurkiewicz. Nie są to działania bojowe, tylko wspierające i w istocie od wczoraj żołnierze są tam obecni, zabezpieczają to, co się dzieje. Prezydent Andrzej Duda w porozumieniu z rządem postanowił o wysłaniu do Afganistanu 100 żołnierzy. Ich zadaniem jest osłona ewakuacji Polaków oraz Afgańczyków, którzy współpracowali z przedstawicielami polskich władz. Wczoraj wieczorem na lotnisku w Warszawie wylądował pierwszy samolot z osobami ewakuowanymi z tego kraju. Do tej pory polska misja wojskowa ewakuowała około 80 osób. Są to głównie Afgańczycy, ale też obywatele Polski i państw europejskich. Tymczasem co najmniej 3 osoby zginęły w protestach przeciwko talibom w Afganistanie. Do demonstracji doszło w miastach na wschodzie kraju. Chaos panuje także na drogach prowadzących do lotniska w Kabulu, ponieważ talibowie częściowo blokują drogę do portu lotniczego. 3 osoby zginęły w centrum Dżalalabadu, kiedy talibscy żołnierze otworzyli ogień do protestujących. Afgańczycy chcieli zdjąć z centralnego ronda w mieście flagę talibów i powiesić na tym miejscu flagę Afganistanu. Wtedy doszło do zamieszek. Protesty przechodziły też przez co najmniej 3 inne miasta na wschodzie kraju, ale skala demonstracji nie jest w stanie w żaden sposób zagrozić władzy talibów. W samym Kabulu na ulicę wróciły samochody oraz uliczni sprzedawcy. Mieszkańcy boją się jednak rozmawiać z dziennikarzami, a ci, którzy rozmawiają, mówią, że sytuacja jest bardzo napięta. W innych miastach zdarzają się porwania kobiet czy też aktywistów. Na drogach dojazdowych do lotniska w Kabulu talibowie rozłożyli posterunki kontrolne. Pojawiają się informacje, że talibowie utrudniają dostęp do lotniska Afgańczykom, którzy mają być ewakuowani przez kraje Zachodu. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Z Kabulu ewakuowano już około 5000 osób. Za godzinę delegacje Polski i Czech wrócą do rozmów dotyczących przyszłości kopalni Turów. Od ponad 2 miesięcy obie strony pracują nad międzyrządową umową w tej sprawie. Jej podpisanie ma doprowadzić do wycofania pozwu przeciwko Polsce, który Czechy złożyły w Unijnym Trybunale Sprawiedliwości. Dzisiejsze spotkanie w Pradze będzie 10. turą negocjacji, które rozpoczęto 17 czerwca. Podsumowując ubiegłotygodniowe rozmowy, wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński powiedział, że nadal trudno jest określić, ile czasu potrwa jeszcze wypracowywanie porozumienia. Jak w każdym tego typu procesie, on musi być długotrwały z uwagi na swoją złożoność, więc nie chcę obiecywać tu żadnych konkretnych dat, ale z każdą kolejną rundą jesteśmy trochę bliżej. Według strony czeskiej wydobycie w Turowie ma negatywny wpływ na środowisko i przyczynia się do obniżania poziomu wód gruntowych. W maju Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej przychylił się do wniosku Czechów i nakazał wstrzymanie wydobycia do czasu wydania orzeczenia. Polska nie zastosowała się do tej decyzji. Trybunał rozpatruje wnioski w tej sprawie złożone przez stronę polską. Wojciech Stoba, Polskie Radio, Praga. W Warszawie rozpoczynają się dwudniowe uroczystości pogrzebowe arcybiskupa Henryka Hozera. Biskup senior diecezji warszawsko-prawskiej, misjonarz i lekarz, zmarł 13 sierpnia w wieku 78 lat. Uroczystości rozpoczną się w południe mszą żałobną w kościele seminaryjnym w Ołtarzewie. Arcybiskup senior był palotynem, misjonarzem w Rwandzie i wizytatorem papieskim w Medjugorje, mówi proboszcz parafii świętego ojca Pio w Warszawie, ksiądz Andrzej Kuflikowski. To był lekarz, który zaczął od leczenia ciała jako lekarz po medycynie, a kończył na leczeniu duszy jako ten prawdziwy ojciec diecezji, który wskazywał nam wspaniałe kierunki. Wspominamy jako parafia jego obecność w Medjugorje. Wielokrotnie byliśmy tam na pielgrzymkach i przez te ostatnie lata jego pobytu jako wizytatora apostolskiego. Msza święta pogrzebowa zostanie odprawiana jutro w Bazylice Katedralnej na warszawskiej Pradze. Dziś 101. rocznica wybuchu II Powstania Śląskiego. Jego zwycięstwo spowodowało, że Niemcy zmienili sposób postrzegania mieszkańców Śląska, mówi historyk profesor Zygmunt Woźniczka. Drugie powstanie sprowokowane przez Niemców było odpowiedzią na swoiste niemieckie powstanie i doprowadziło do tego, że przekonało Niemców, że Polska jeszcze nie zginęła, jeszcze nie umarła, że Polska ostatniego słowa w sprawie Śląska Górnego nie powiedziała. Powstańcy domagali się zastąpienia niemieckiej policji dwunarodową formacją polsko-niemiecką, co udało się osiągnąć. Drugie powstanie śląskie to jedna z 5 insurekcji w historii Polski zakończonych sukcesem. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport w Trójce i Adam Malecki. Cezary Kulesza nadchodzi, Zbigniew Boniek odchodzi. Zmiana warty na fotelu Polskiego Związku Piłki Nożnej nastąpiła. A co należy poprawić, co zmienić? Były prezes podpowiada nowemu. Nam w ogóle brak sukcesów sportowych na poziomie klubowym. Jeżeli my na poziomie klubowym nie będziemy grali w Champions League, nie będziemy grali w Europa League, nie będziemy grali w Conference League, to nie będziemy bogaci. Udział, ja sobie wyliczyłem, że udział jednej drużyny w fazie grupowej Champions League, Europa League i Conference League to jest dla polskiej piłki gdzieś około 200 milionów złotych, których nie podnosimy. Dlatego życzę mu, że miał w tym przedziale więcej szczęścia. Może tę radę uda się zrealizować już w pierwszym dniu pełnienia funkcji prezesa przez Kuleszę. Legia Warszawa o 19 zagra w czwartej rundzie kwalifikacji Ligi Europy w Pradze ze Slawią, a Raków Częstochowa zmierzy się z Gentem o fazę grupową Ligi Konferencji. Pierwszy gwizdek o 18. Hubert Hurkacz w Cincinnati czuje się jak ryba w wodzie. W grze pojedynczej pokonał w dwóch setach Andy'ego Murray'a i teraz zagra w 1/8 z Hiszpanem Bustą. A w deblu, w parze z Włochem Sinnerem, wyrzucili za burtę Brytyjczyków Iwansa i Skupskiego. Odpadła Iga Świątek. Nie ma patentu na Ons Jabeur. Tunezyjka wygrała w dwóch setach do trzech i podobnie jak w Wimbledonie zagrała na nosie Polce. Na Mistrzostwach Europy Siatkarek, które rozpoczęły się wczoraj, do akcji wkraczają biało-czerwone. Rywalkami Polek w fazie grupowej będą Bułgarki, Niemki, Greczynki, Hiszpanki i Czeszki. Tutaj każde spotkanie będzie dla nas najważniejsze. Grupa jest wyrównana, są określeni faworyci, ale dla tego składu, którym my tu przyjechaliśmy, czyli który nie grzeszy doświadczeniem, tak naprawdę każde spotkanie będzie dużym wyzwaniem. Mówił w kanale Polska Siatkówka trener Jacek Nawrocki. Dziś o 19.30 mecz z Niemkami. A w Buelcie Espania czerwoną koszulkę stracił Rein Taramae, a przejął ją Kenny Elissonde. Estończyk stracił na kraksie, Francuz zyskał. Podobnie jak Belg Jasper Philipsen, który wygrał etap. Dziś szósta odsłona, a kolejny sport za godzinę. Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów Kaisai dla domu i biura. www.kaisai.com. Możemy spodziewać się dzisiaj opadów deszczu na Warmii i Mazurach, w województwie pomorskim i zachodniopomorskim. W Bydgoszczy też może spaść deszcz. Do Bydgoszczy będę jeździł, a tu się nie będę opalał. Można tutaj sparafrazować znany cytat. 20 stopni mniej więcej w całym kraju, z drobnymi odchyłami od normy, na przykład na północy, gdzie stopni będzie 19, a w Krakowie na przykład 22 maksymalnie w ciągu dnia. Zasadniczo słonecznie, trochę chmur, a deszcz jedynie w tych trzech wymienionych przeze mnie miastach. Sponsorem prognozy pogody jest producent domowych pomp ciepła Kaisai. www.kaisai.com. Zapraszamy do reklamy. W Carrefourze ceny dla każdego, więc lato na całego. Szynka wieprzowa 9,99 za kilogram z aplikacją Mój Carrefour. Aż 37% taniej. A napój Tymbark 2 litry jedyne 2,99. Oferta ważna do 21 sierpnia. Carrefour. Możemy kupować mądrze. Bo my z Kasią chcielibyśmy powiedzieć wszystkim babciom i dziadkom, żeby oni uważali, komu otwierają drzwi. Bo oni nie chodzą do domów, bo jakby chodzili, to by nie mieli czasu tego gazu robić. A w ogóle to tata mówił, że jest taka zmiana i te umowy na gaz i prąd podpisywane w domu będą nieważne. Ale i tak mogą przyjść jacyś oszuści, żeby wyciągnąć pesela, a potem na takiego pesela wziąć pożyczkę i od razu dziadek ma długi. Dziadku, dbaj o swojego pesela i z nikim podejrzanym się nim nie dziel. Więcej informacji, jak nie dać się oszukać, znajdziecie na pgmig.pl. Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami. Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach. Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid. Wakacje nie mogą się na Ciebie doczekać. Słoneczna Turcja bez kwarantanny. Baseny, aquaparki, polska animacja. Najlepsze all inclusive. Last minute już od 1800 zł. A w wybranych hotelach dzieci gratis. Rezerwuj w biurze podróży Coral Travel lub na www.coraltravel.pl. Nie zwlekaj. Najlepsze okazje kończą się najszybciej. Przepraszam, co oznacza ten liść ułożony z białych gwiazdek na zielonym tle? Tu na etykiecie? To logo produkcji ekologicznej. Oznacza ono, że produkt jest

Bycie basistą to niewątpliwie niewdzięczny zawód, bo w końcu gra jakieś dźwięki, których właściwie nie słychać. Używa czterech strun, więc co z niego za muzyk? A do tego jeszcze koledzy lubią wymyślać różne żarty dotyczące basistów, bo obok perkusistów to właśnie basiści są największym powodem do drwin. Często zresztą razem z perkusistami są bohaterami różnych żartów, a tymczasem, no właśnie, wystarczy włączyć sobie jakikolwiek ulubiony utwór, wyciąć z niego partię basu i nagle zobaczymy, co tak naprawdę daje ten niepozorny i właściwie tak trochę schowany instrument. Dlatego dzisiaj w dniu święta basistów, no myślę, że należy im się w końcu uznanie za to, co robią, zwłaszcza, że jest mnóstwo muzyków grających na tych czterech, czasami pięciu, bywa, że sześciu strunach, którzy jednak wymykają się takiej surowej ocenie ich pracy. No i trzeba też pamiętać o tym, że nierzadko basiści są również świetnymi kompozytorami. Wystarczy wspomnieć jednego człowieka. Człowieka, który dzisiaj obchodzi swoje urodziny, czyli Johna Deacona z grupy Queen. Bez niego, bez jego pomysłów na partie basowe nie byłoby takich utworów jak Another One Bites the Dust czy na przykład I Want to Break Free. No ale basistów, wspaniałych basistów na świecie było zawsze dużo. Na przykład Roger Waters, Jack Bruce, no można by wymieniać w nieskończoność, a czasami wystarczy gitara basowa, by tylko z perkusją stworzyć niesamowite dźwięki, tak jak na przykład jest w zespole Royal Blood. A więc to chyba czas, by przestać sobie żartować z tych muzyków, a posłuchać, jak wielką rolę odgrywają ich partie w tych utworach, które my kochamy najbardziej. Dokładnie, bo basiści też mają duszę, proszę Państwa. Podobno. To redaktor Michał Kirmuć, który w studiu radiowej Trójki pojawi się już dzisiaj po godzinie 19 w audycji w tonacji Trójki. A teraz, szanowni Państwo, przed nami na naszej antenie utwór, który wielu przypisywało, autorstwo którego wielu przypisywało Freddiemu Mercuremu, dlatego że nawet jego tytuł i refren I want to break free, chce się uwolnić. Ludzie przypisywali temu, że Freddie Mercury chce wyjawić swoją orientację seksualną, że się chce wyrwać z tych szponów, konwenansów, które go trzymają, a to jest utwór napisany przez basistę Johna Deacona, człowieka z żoną, z dziećmi, także tutaj interpretacje, że tu Freddie Mercury i jego krzyk o wolność, no, są mocno przesadzone. Zatem I Want to Break Free i John Deacon z okazji jego 70. urodzin.

Plaż Stone Temple Pilots na antenie radiowej Trójki. 29 minut pozostało do 9. Ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz, zapraszam. Drogi prąd ma nie uderzyć w najbiedniejszych. Tak mówi w rozmowie z dziennikiem Gazetą Prawną minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka. W wywiadzie pada pytanie o pracę zespołu, który miał ustawowo zdefiniować odbiorcę wrażliwego, czyli takiego, w którego uderzą wyższe ceny energii. W lipcu przygotowane zostały konkluzje i weszliśmy w drugi etap prac – przygotowanie konkretnych instrumentów. Naszą intencją jest ochrona tych grup, które mogą być zagrożone. Mówi minister i dodaje, że pomoc będzie polegała raczej na wsparciu finansowym, a nie wprowadzeniu dodatkowej taryfy. Program wsparcia ma zacząć działać od przyszłego roku. Minister klimatu był też pytany o kopalnię Turów. Ta sprawa jest dla nas priorytetowa. Negocjacje są trudne. Toczą się na poziomie bardzo eksperckim, mówi w rozmowie z dziennikiem Michał Kurtyka. O 10:00 Główny Urząd Statystyczny opublikuje dane dotyczące produkcji przemysłowej. Według prognoz wskaźnik nie będzie już rósł rok do roku tak imponująco jak w poprzednich miesiącach, bo baza porównawcza z zeszłego lata nie jest aż tak dramatyczna jak ta z miesięcy wiosennych. Na warszawskim parkiecie trwa sezon wynikowy. Spółki pokazują stan swoich finansów na półmetku 2021 roku. Najlepszy wynik od dekady pokazał KGHM. Zysk netto wyniósł 3 700 milionów złotych. Pierwszy raz zysk pokazała chilijska spółka Sierra Gorda, która wcześniej ciążyła w bilansie spółki. Sierra Gorda, czyli projekt, który po raz pierwszy w tym roku przyniósł nam pieniądze, bo to jest trudny historycznie projekt, gdzie pieniądze były wysyłane do Chile, żeby go utrzymywać, a w tym roku jest pierwszy efekt naszej 3-letniej mocnej, dużej pracy i te pieniądze do Polski wracają i zaczyna to też wpływać na wynik finansowy spółki. Mówi prezes KGHM Marcin Chludziński. Na koniec zaglądamy jeszcze na rynki walutowe. Euro kosztuje 4,55, frank szwajcarski 4,26, dolar amerykański 3,89, a brytyjski funt 5,35. Dziewiętnaście stopni na północy i opady deszczu do Gdańsk oraz Warmia i Mazury. Deszcz może spaść także w Bydgoszczy oraz w Szczecinie. Pozostała część kraju do 23 stopni maksymalnie w ciągu dnia, raczej bez opadów i przejściowe słońce na niebie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. Bitwa Warszawska 1920. Internetowy serwis specjalny Polskiego Radia wśród nominowanych projektów w plebiscycie Wydarzenie Historyczne Roku. Wspomnienia uczestników walk, nowoczesne animacje, filmy, grafiki i zdjęcia. To wszystko znaleźć można na interaktywnej stronie poświęconej 18. decydującej bitwie w dziejach świata. Bitwa 1920.gov.pl. Na nominowane projekty głosuj na stronie plebiscytu Wydarzenie Historyczne Roku do końca sierpnia. Bitwa 1920.gov.pl. Autopromocja Polskiego Radia. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Uśmiech się, policz dobra czas. Zły duch mieszka tak daleko stąd. Miej chęć na miłosne gry. Słońce jest zawsze tam, gdzie pada deszcz. Uśmiech się, policz dobra czas. Nie bój się deszcz.

Trójki. Bartłomiej Graczak, dzień dobry. Wchodzimy z lekkim opóźnieniem. Dlaczego? No to musi się już wytłumaczyć nasz gość, Artur Dziambor, Konfederacja. Dzień dobry. Tak, dzień dobry. Przepraszam wszystkich słuchaczy. Dwójka bdąców pod okiem i po prostu miałem wyłączony telefon. Jest to jakieś wytłumaczenie, aczkolwiek cała Polska na pana czekała, by dowiedzieć się, jak panu mija urlop. No to nie urlop, to dwa dni wolnego, bo jutro już na przykład jadę do Słupska na spotkanie z sympatykami i wyborcami, a w sobotę jestem w Warszawie. Korzystam z każdego dnia, kiedy mogę spędzić czas z rodziną. W te wakacje udało się trochę odpocząć, oderwać od bieżącej polityki? No niestety nie, ale to dlatego, że polityka jest ciekawa, natomiast my mamy małe dzieci. Może w przyszłym roku, jak dzieci troszkę będą starsze i troszkę bardziej kontrolowalne, wtedy sobie gdzieś uda się może gdzieś wybrę. I to jutrzejsze spotkanie w Słupsku, to ja czytałem, że nieco zakrapiane będzie. Tak, to się nazywa, my to robimy od lat, to się nazywa piwo z Dziamborem, chociaż bardziej popularne są teraz piwa z Mentenem, z moim kolegą z partii. Oj tak, widziałem, ale może dlatego, że sam produkuje piwo. To też, natomiast ja to zawsze robiłem na taką małą skalę, chodziło o to, żeby się po prostu spotykać z ludźmi w mniejszych miejscowościach. Czyli nie wybieram Warszawy, Krakowa, Wrocławia, Katowic, tylko właśnie mniejsze miejscowości. Teraz zamierzam objechać całe Pomorze, wszystkie miasta, miejscowości powiatowe. Także myślę, że jest to dosyć fajna rzecz, że można spotkać się, porozmawiać. Ja zostaję zawsze do ostatniego sympatyka, że tak powiem. Do ostatniego drinka. I spokojnie potem może coś z tego się jakoś tam wykruje. Zawsze jest tak, że wiadomo, że lepiej jest móc porozmawiać, a ja się staram być zawsze dostępny. Mój numer telefonu jest publiczny, ja sam operuję na moim Twitterze, na moim Facebooku, nie używam do tego asystentów. Tylko czasami po prostu pan poseł nie odbiera, Nie odbieram za to, przepraszam bardzo jeszcze raz. Panie pośle, pan pomysł chyba się przyjął, jeśli chodzi o tak zwane piwo z Konfederacją. Wspomniał pan Sławomira Mentzena, no to ja widziałem te nagrania, te filmiki. Frekwencja robi wrażenie. Tak, jest dosyć duża popularność tego i bardzo dobrze, bo jest to coś, czego nie robiły żadne inne partie nigdy. To znaczy politycy robili oczywiście jakieś wiece, marsze i tak dalej. Natomiast takie na luzie spotkanie, polityk dotychczas funkcjonował w oczach człowieka jako ktoś niedostępny, jak celebryta niemalże. A my robimy wszystko od lat, kiedy jeszcze nie byliśmy w Sejmie, kiedy nawet Sejm nie był w sferze naszych marzeń dalekich, bo mieliśmy tam na przykład 1% poparcia. My tego typu spotkania robiliśmy regularnie i robimy wszystko, żeby to się nie zmieniło. Dzięki temu, że jesteśmy w Sejmie, mamy większe zasięgi. I to cieszy, bo przychodzi zamiast 10-15 osób 50. A u Sławka Mentzena setki ludzi przychodzą, bo jest po prostu bardzo ciekawym mówcą. Panie pośle, kto wpadł na pomysł, żebyście połączyli swoje siły? Narodowcy, korwiniści, wolnościowcy, żeby iść pod jedną wspólną banderą, że tak powiem? No ja myślę, że to była wspólna sprawka moich kolegów posłów, którzy byli po pierwsze w poprzedniej kadencji jeszcze, czyli Robert Winnicki, Jakub Kulesza, którzy już byli wtedy w Sejmie. No i oczywiście ten pomysł musieli kupić pozostali, czyli Janusz Korwin-Mikke, który w Sejmie wtedy nie był, ale czekał i poparcie partii Korwin rosło, i Grzegorz Braun, który tworzył swoje środowisko. Czyli się, można powiedzieć, z perspektywy czasu udało, bo jesteście ważną siłą. Bywa tak, że na was patrzą i pozostałe ugrupowania, jak się zachowacie, na was liczą, zwłaszcza teraz w tej sytuacji politycznej. No i wszystko wskazuje na to, że umacniacie się tak naprawdę przed kolejnymi wyborami. Te spotkania takie nieformalne to pokazują. No i to jest to, na co czekaliśmy tak naprawdę, ponieważ dotychczas tego typu partie, które wbijały się w ten główny nurt, który jest z nami od 30 lat, były partiami jednosezonowymi, tak? My robimy wszystko i robiliśmy wszystko, żeby właśnie pokazać, że to nie będzie jednosezonówka, tylko my tutaj jesteśmy po to, żeby tu zostać i żeby w pewnym momencie zdobyć władzę. Oczywiście dzisiaj, patrząc na sondaże, to jest to cały czas jeszcze odległe, bo walczymy o to, żeby się umocnić na poziomie 10%, ale jesteśmy za każdym razem powyżej progu, to znaczy, że szanse są bardzo duże, żeby rosło to cały czas. No i na to liczymy. Oczywiście teraz mamy sytuację polityczną bardzo ciekawą, a i scena polityczna jest bardzo dynamiczna, bo każdego dnia może się coś nowego pojawić, ktoś może odejść, ktoś może przyjść. i może się okazać, że można dochodzić do innych rozwiązań niż te, które z góry były założone do 2023 roku. Zobaczymy. Konfederacja pozycjonuje się jako tacy rzecznicy spraw przedsiębiorców. Pan również prowadził taką działalność, prawda? Co to było? Proszę przypomnieć, czym się pan zajmował, zanim wszedł już na poważnie do polityki. Ja prowadziłem, zaraz po studiach otworzyłem sobie szkołę językową. To była szkółka dla dzieci malutkich najpierw. Później się to rozwijało, zmieniało w zależności od roku, bo to za każdym razem zależy od tego, jak wyszedł mi nabór uczniów. Wiadomo, no szkoła prywatna, więc całkowicie jest uzależniona od tego, jak się udał marketing przed wrześniem i czy udało się we wrześniu zapisać tylu uczniów, żeby można było tylko z tego żyć. Bywało lepiej, bywało gorzej. Potem zmieniłem trochę na starszą młodzież i na dorosłych, na biznes. Zacząłem uczyć języka biznesowego w firmach różnych. Potem pracowałem jako metodyk w jednej z sieciówek znanych na rynku ogólnopolskim. Potem pracowałem też przez ostatnie dwa lata przed trafieniem do Sejmu, pracowałem jako wykładowca na uczelni. Także robiłem mnóstwo różnych rzeczy związanych, jeszcze do tego tam masa innych spraw była, ale wszystko było związane z językiem angielskim. No bo mimo to, że skończyłem marketing, zarządzanie, jestem PR-owcem z wykształcenia, no to na tym nie zarabiałem, tylko zarabiałem na angielskim, ale to dlatego, że ja to po prostu bardzo lubiłem robić. Miałem to szczęście, że hobby dla mnie to była polityka, a zawód to był anglista, i jedno i drugie mnie bardzo cieszyło. Teraz to hobby trochę przynosi pieniędzy, ostatnio podwyżka, ale czy to jest pańskie jedyne źródło dochodu, czy jeszcze pan się zajmuje czymś innym? Ja zrezygnowałem z prowadzenia szkoły, po prostu było to niemożliwe. Przez pierwsze dwa miesiące posłowania jeszcze utrzymałem sobie uczelnię i starałem się jeździć, prowadzić zajęcia ze studentami, ale później wyszło, że no jeden wyjazd, jakieś tam spotkanie, jakiś wywiad, coś trzeba było do Warszawy dojechać, no bo ja jednak jestem z Gdyni, więc operowałem w Trójmieście. A to jeszcze było wtedy, kiedy nie było lockdownu, więc trzeba było być fizycznie w Warszawie, żeby cokolwiek zrobić, więc no musiałem odwoływać jedne, drugie, trzecie zajęcia. W pewnym momencie powiedziałem jednemu i drugiemu rektorowi, że no przepraszam, ale no po prostu jest to fizycznie niemożliwe, żeby ciągnąć jedno i drugie, a no właśnie tutaj jest jeszcze kwestia tego, że nas jest 11, więc my musimy pracować za 10, tak? Jest dużo łatwiej jest operować partią, która ma 150, 200 iluś posłów, którzy mogą się podzielić terenem. U nas, jak nas jest 11, no to ja muszę pod siebie na przykład wziąć 2-3 województwa. No dokładnie. Panie pośle, przejdźmy już do tej bieżącej polityki, sporo się dzieje. Może zacznijmy od ewentualnego głosowania nad odwołaniem pani marszałek Elżbiety Witek. Postawiliście warunki, proszę przypomnieć, jakie to warunki waszego ewentualnego poparcia dla tego wniosku. No pierwsza rzecz to jest ustawa, którą złożyliśmy razem zresztą z podpisanymi kilkorgiem posłów PiS-u, stop segregacji sanitarnej. Jest to dla nas dosyć oczywiste, po prostu chcemy, żeby przestał straszyć ludzi tym, że osoby, które się nie zaszczepiły, będą w jakiś sposób szykanowane, czy to w pracy, czy to w urzędach, czy to w podróżach. Druga sprawa, no to jest oczywiście nowy ład, czy to jak to my nazywamy, nowy wał. Tutaj myślę, że jest to dosyć oczywiste, że my jesteśmy po prostu przeciwnikami tych rozwiązań gospodarczych, które tam zaproponowano. I w związku z tym no, prosimy i stawiamy warunek opozycji, że no, musi postawić się przeciwko temu. Także to są te dwie rzeczy. Oczywiście wszyscy się spodziewali, że będziemy negocjować jakieś personalia albo coś w tym stylu. Nie, po prostu chodzi nam o nasze konkretne ustawy. Zawsze to mówiliśmy, że my przychodzimy głównie po to, żeby zrealizować nasz program, a to, że są jakieś personalia do załatwienia, no to jest oczywiście poboczna rzecz polityki. Natomiast nas to w tym momencie nie interesuje. To nie jest ta większość, którą my chcemy tworzyć w przyszłości. Panie pośle, rząd pokazuje kolejne karty, jeśli chodzi o Polski Ład. Poznaliśmy tę część podatkową, ale rząd przyjął też projekt tak zwanego rodzinnego kapitału opiekuńczego. To ma wejść w życie już 1 stycznia. 12 tysięcy dla rodzin, które mają co najmniej dwójkę dzieci, rozłożone na rok albo na 2 lata. Co miesiąc taka wypłata. Jak pan ocenia tego rodzaju rozwiązanie? No to jest wyrównanie inflacyjne. Jak się policzy inflację w ciągu tych lat, które nadchodzą, to właściwie to zamiast 500+ zrobić 600+ na przykład, no to właśnie wrzucają coś takiego. Zresztą to jest kolejny socjal. Ja jednak bym mimo wszystko poszedł w radykalne obniżki podatków i możliwości odpisów podatkowych w przypadku dzieci i wtedy byłoby to zrobione dobrze. Natomiast to jak zwykle będzie zrobione niestety źle. Tak jak 500+. 500+, gdyby funkcjonowało jako projekt mówiący o tym, że można odpisać sobie od podatku tych 500 zł, nawet niech to będzie ta okrągła kwota, bo ona robi na wyobraźnię jakoś, no to, to byłoby to zrobione uczciwie. Tymczasem niestety jest tak, że właśnie przez to 500+, Prawo i Sprawiedliwość cały czas utrzymuje tak wysokie poparcie, ponieważ zdążyli nauczyć ludzi, że to oni dają pieniądze. To jest nieprawda. Dokładnie tak samo jak nieprawdą jest to, że to oni dadzą pieniądze na te 12 tysięcy. I oczywiście brzmi to bardzo atrakcyjnie dla wyborcy, natomiast trzeba brać pod uwagę to, skąd się to bierze. Bierze się to z gigantycznego obciążenia podatkowego, a my jednak poszlibyśmy dokładnie w drugą stronę. My za każdym razem głosowaliśmy przeciwko podwyżkom i tworzeniu nowych podatków i tutaj też zareagowalibyśmy zupełnie inaczej. Zresztą w naszym programie, który nazwaliśmy Polska na nowo, jest uwzględniona likwidacja większości podatków, tych, które prowadziło Prawo i Sprawiedliwość do wszystkich, a później kwestia wyrównywania reszty i doprowadzania do tego, że ludzie po prostu więcej zarabiali, ale pieniędzy rzeczywistych, nie tych rozdanych przez państwo. Panie pośle, zdążymy poruszyć chyba tylko jeszcze jeden temat. Mamy dosyć napiętą sytuację na polsko-białoruskiej granicy. Nasi strażnicy graniczni pilnują, żeby osoby, które tam się zgrupowały, nie weszły na nasze terytorium. Jak powinniśmy jako państwo zachowywać się, jeśli chodzi o takie próby nielegalnego przekraczania granicy? To zacznę tutaj od pochwały dla rządu wyjątkowo. W 2015 roku my krzyczeliśmy, że to jest dla tego rządu chwila prawdy, tamten kryzys migracyjny, który się pojawił i to, że Unia Europejska zmuszała nas do przyjęcia tak zwanych kwot. Tu zachowali się bardzo dobrze, uchronili nas przed tym. No i tutaj myślę, że powinni konsekwentnie, jako rząd, Prawo i Sprawiedliwość powinno konsekwentnie stawiać się po tej stronie, że my po prostu nikogo nie przyjmujemy. Nie wiemy, kto to jest, nie wiemy, co ci ludzie będą chcieli tutaj od nas. Nie wiemy, tutaj mamy być państwem tranzytowym, tylko nie wiemy, co nam to spowoduje, że ich wpuścimy. Czyli Konfederacja mówi stanowcze nie. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Z nami był Artur Dziambor z Konfederacji. Dziękuję, jeszcze raz przepraszam za spóźnienie. Nie ma za co. Zapraszamy do reklamy. Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Przy takiej pogodzie łatwo odwodnić organizm, a do tego ostatnio skarżyłaś się na problemy z krążeniem. Spokojnie, kochanie. Kupiłam w aptece Litorsal Senior. Suplement diety dopasowany do potrzeb ludzi w moim wieku. Litorsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I co ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowit. Jak mawiał Cyceron, oratores fiunt, poeta nascuntur. Ludzie mówcami się stają, poetami się rodzą. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza menadżerów, rzeczników prasowych, pracowników działów PR, mówców, polityków, działaczy samorządowych na szkolenia z zakresu edukacji medialnej i biznesowej. Wystąpienia publiczne i budowanie wiarygodnego wizerunku są trudną sztuką. Sztuką, której można się nauczyć, nie rodząc się poetą. Więcej informacji szkolenia@polskieradio.pl, aby przejść na wyższy poziom. Wracamy po przerwie do studia i mamy kolejne pytanie do eksperta.